Darajatul hadith, hadithu Nu'man sahih. Hadithu Nu'man ilu tanggul ini sahih. Wa hadithu Anas dhaif. Mana? Ini dhaif. Doa mukhu ala ibadah. Doa hilunin. Msingi wa ibadah. Wa asli ya ibadah. Qala Nawawi wa an hadithi Nu'man. Masyama Imam Nawawi. Kuhusu hadithi lupukiwa na Nu'man bin Bashir. Asema asaniduhu sahiha, yani wale wapokeaji wote ni watu ambao kwa hadithi yao nini ni sahihi. Isnadi ni ule mnyonyoro ya wale waliopokea ile hadithi, an fulan ule inaitwa isnadi. Na hadithi daima ni yategemea hiyo, sumi isnadu liana alhaditha yaatamidu alayhi. Hadithi yaegemea wale wapokeaji. Bila hivyo ikiwa haina mategemezi si hadithi. Tayyib. Qala Sheikh Siddiq bin Hasan fi Nuzul al-Abrar. Kitabu rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Dawud wa Nisa'i wa Ibn Majah wa akhrajahu Ibn Abi Shaybah wa Ibn Hibban wa sahahahu al-Hakim. والترمذي أخرجه هؤلاء من حديث نعمان بن بشير بلفظه. الترمذي سمعني أريتوه حديث كتوكمان هاوتي ولو تاجوا هابا كتوكمان حديث نعمان وما تمشي الدعاء هو العبادة كما تلوه في تيه بساس. وأخرج الترمذي من حديث أنس. إمام الترمذي أميكوكيا كذلك أميتوه حديثي كتاب شاك كتوكمان حديث أنس قال أمسيما قال رسول الله الدعاء مخ العبادة. وقوله أن لك هو العبادة دعاء نيو عبادة المقتضى للحصر. أبايو هنا تاكا كفنجيزوا المقتضى أي الذي يحتاج للحصر كفنجيزوا. والآية الكريمة آية خوف وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. آية هي تكوف كتك سورة غافر تدل على أن الدعاء من العبادة. يتونيش أقوام بدعاء نكتك عبادة معنى دعاء يفنجيزوا قوامونه بكياك كنا نفيوتي أقوام بأفا قوام واسفقوا الناني مولا سبحانه وتعالى كل من تمجين. وخلاصة القول كوفوبي يعني كوفوبي ومن ينويته لزومزية هو ما ذكره الحافظ العراقي نيالي الوتاجة حافظ العراقي رحمه الله أمتاجنين بقوله حديث نعمان بن بشير إن الدعاء هو العبادة أخرجه أصحاب السنن. وات علماء وحديث كتك سنن الأربعة وميتاجه حديث والحاكم حاكم بلا بلا وقال صحيح الإسناد حديثي وبكياجي نوازول. لكن بعد لأن شرط يكون حديث صحيح أو حسن يكوني لازم بتكلم مع شرط ما قال جماعة متان هاي بلال اذكر ثلاثة. الأول تام الضبط العدالة متصل شخص هذا شرط المتن ni sharti ya yale matamshi ya hadithi. Katika haya matatu sawa, hadithi itakuwa nini? Yakubaliwa. Sasa kuna masharti mawili hata itimie hadithi kwa nini sahihi. Bin Muhammad, sharti mawili ya kwanza Abu Musa adamu shudud أحسن وعدم علة قادحة Sikadhalik isiwe ile hadith yapatikana katika hisasa hii mbili ni hadithi nyo. Zile za kwanza ni matamshi ya hadithi. Hii mbili ni ya wale wapokeaji. Adamu al-illa kusikana ila katika hadithi. Au shudhudi kakosekana vile mukhalafa. Kwamba wale wapokeaji huyu wa mkhalifu, huyu wa mkhalifu, huyu. Kwa hivyo sharti tano ikipatikana katika hadithi moja, hadithi tutaita hasan au sahih. Tayeb. So tumefahamiana hapo kidogo. Mustalah hadithi kidogo ni ina matatizo kidogo, somo hili kidogo. Tayeb. وقال الترمذي حسن صحيح امام الترمذي سبني حسن ناني صحيح كنيني امام الترمذي apenda kuikosanya hadithi moja sifa mbili kwanini Abu Bakar limadha asema sahihun gharib hasanun gharib kwanini apenda la naam hayo lakini si kamili jawabu Abu Muhammad Imam Tirmidhi ndiye mtu wa kwanza aliyekusanya hadithi sifa mbili, hakuna mwingine. Hasanun sahih hasanun gharib, hadithi moja sifa mbili, ni peke yake ndio alikuja nayo hii istilah. Na kwa nini? Sababu ni kwamba hiyo hadithi imepokewa kwa njia zaidi ya moja. Kwa hiyo njia moja imekuwa ni hasan na nyingine imekuwa sahih. Sio tumefahamiana? Kwa hivyo hadha alhadith ruya bi tariqain. Fa fi tariq alawwal hasan wa fi tariq athani sahih. Idhan yajma'u bayna alwasfayn fi hadithin wahid. Mafhum hadha? Mafhum ya jama'at alkhair? Naam. Tayyib. أما حديث الدعاء مخل العبادة فأخرجه الترمذي من حديث أنس إمام الترمذي لم يتوهي حديث كتكم أن حديث يا أنس وقال كسما غريب من هذا الوجه حديثي نجيني كبسا كونجيه الوجه هنا بعنى الطريق سيوسو سيما كوسو هو أنا كونجيه الطريق بعنى الطريق الوجه بعنى الطريق عشما لا نعرف إلا من حديث ابن اللهيعة حتجويه حديث اسبقوا وكبتيا انجيا يا ابن اللهيعة ابن اللهيعة ضعيف ابن اللهيعة ضعيف ها سفام ويوسط وجوا حديثيه يكبكيوا إلا وكبتيا هو يمتوا بين ضعيف أنا اسيما هيفون إمام الترمذي وضعفه السيوطي في الجامع الصغير امام السيوطي سمعني ضعيف حديث كثير جاك جامع صغير وما حديث ابي هريره حديث ابي هريره ما ليس شيء اكرم على الله من الدعاء فرواه احمد بكيوان امام احمد كاتيكا كتابو جاك مسند امام احمد والترمذي كاتيكا سنن الترمذي وصحه ابن حبان ابن حبان سيما صحيح والحاكم ابن حاكم كما تلوبتيه مفردات الحديث فيلما فيقوم فيلتاج وكتك حديث مخ العبادة بضم الميم مو مخ أسلاكي نوبونغو مخ شيء نأسلاكي نوبونغو طيب بضم الميم وتشديد الخاء مخ قال في المصباح كتاب تعلوه كل خالص كل شيء مخه كلي تشتكسي كسافي كبسا كتك كلا كيتو ديونيني وبنغواه رأسليا كلا كيتو كلي كلي تشتكسي safi kabisa ndio ubongo wa kile kitu ama asli ya kile kitu. Wa mukhul ibadati khalisuha wa asluha, asli ibada ni ni iliyo safi na iliyo ombwa kulingamana na msingi wake. Kwa nini? Lima fihi min al-imtithal, lima fihi min imtithal amrillahi ta'ala. Kwa sababu kuna katika yale maombi kufuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liqaulihi ud'uni, kwa neno lake niombeeni, niombeeni. Mwenyezi Mungu ametuambia ma yukhadhu min al-hadith, tupata funzo gani katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lazima kuwe na mafunzo. Al-lafdhu al-awwal, tamko la kwanza, ad-du'a huwa al-ibad, athbata anna du'a Allah ta'ala huwa aslu ibadatihi, imethibitisha ya kwamba du'a ya Mwenyezi Mungu ndio msingi wa ibada yake, alati ta'abbada Allahu biha khalqa, ambao waja wa Mwenyezi Mungu wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kupitia maombi kama yale. Wa khalaqahum min ajliha, na Mwenyezi Mungu amewaumba wanadamu kwa ajili ya ibada hiyo, moja ikiwa nini? Ni dua. Bidalili qawlihi ta'ala, kwa dalili ya neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budu, sijaumba majini na wanadamu illa wanipwekeshe. Yani liya'budun maana yufriduni, kama tulivyopitia katika tauhid. Wa ama lafdhu thani, ama tamko la pili katika hadith, du'au mukhu al-ibada fa athbata anna khalis al-ibadati wa ruhiha huwa du'a Allah ta'ala, amethibitisha mtume kwamba ibada ilo safi na roho ya ibada ni dua, kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liana fiha imtithalu amrihi, kwa sababu maombi pana ndani yake kufuata amri ya Allah. Imtathala bimaana ittaba, imtathala bimaana ittaba. Nafikiri nyinyi hamkusoma hizi madarisi ya za jamaa huko. Imtithalu amri khairu min suluki al-adab, kufuata amri ni bora kuliko kuwa na adabu njema. Hii ni lugha wafunzwa watu. Tayeb, kwa sababu unafuata amri ya Allah kwa neno lake du'uni, dhalika, hilo ni kwamba ana talib alhaja, mwenye haja idha alima, akijua anna najaha umurihi, kufaulu kwa mambo yake, la yakunu, haitakuwa ila min Allahi ta'ala, ila kutoka kwa Mwenyezi Mungu, inqata'a amma siwa, atajiweka, atakata uhusiano na asiyekuwa Mwenyezi Mungu, atafanya uhusiano na nani? Mungu peke yake. Basi madamu ajua hakuna wa kumtimizia haja isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Atakata mahusiano vitu vingine vyote isipokuwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa afradahu, atampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhlasa lahu du'a, atamtakasia maombi. Bi talabil hajati minhu, kwa kuomba haja zake kutokamana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ni muhimu sana du'a, ni kitu muhimu sana katika maisha ya mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama funzo la pili, amma qawluhu laysa shay'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a, hadith Anas, faqad jaa fi hadha al-ma'na, imekuja kwa maana hiya al-karim tukufu, nusus kathira, dalili nyingi. Nas bi maana dalil, iwe ni nas ya kihadithi au matamshi ya Qur'an. Minha, katika hizo, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, akasema Mola Mlezi Subhanahu wa Ta'ala, niombeni taitikia mwito wenu. Katika suratul Kafir aya ngapi? Ya 60, aya 60. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وككوليزا وجوانك تكمن ناميمي وانبيه ميمي نكو قريب نكو قريب ناو أجيب دعوة الداع نيتكيا ميتو من يكوومبا إذا دعاني أنا بون يومبا شرط لكن شرط أمومبا من يزمو كنا نما شرط مميد فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي كتوى قوانزا ويتكيا ميتو أنكو ميمي مونكو nawani amini mimi kabla hawajaniomba si watakao haja kwa haya mama ili apatikane ni sharti lazima waqala taala wasema qur rabbi zidni ilma maombia sema mtume mtukufa daraja sallallahu alaihi wasallam ewe mlezi wangu nizidishie elimu mtume hakuomba ziada ya mali wala umri ameomba ziada ya ilmu. Ilmu ni kitu kitukufu sana. Ni kitu cha mtu kujitolea katika maisha yake yote. Talib al-ilmi yanبغي ان يكون طالب علم في حياته كلها. Maisha yako kwa sababu utakuwa umeshiriki katika ile khair. Utakuwa katika khair. Al-alim wal-mutaallim sharikani في الخير من يكسوما ومن يكسوماشا دائما نشركيانا كتك خير ويهدوم كتك قوة هي خيري ونبو قوة كما نداعي أو مدرس. نعم. وجاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي إن الله تعالى يستحي أن يبسط العبد إليه يديه أن يبسط إليه يده يسأله فيما فيهما فيردهما خائبين. إن الله تعالى يستحي يزمون سبحانه وتعالى أنا هنا حايا الله هنا حايا أن يبسط العبد إليه يديه أو يده mja amnyoshe mikono yake miwili yasaluhu yamomba fihima katika mikono hayo maombi yake fayaruduhuma akazirudisha zile mikono miwili khaibateni patupu. Ona haya Allah omba ona haya kumrudisha yule mja pasi na kitu. Kwa hivyo ina maana kwamba pale unapomomba Mwenyezi Mungu uwe na yakini kwa Mungu atakufanya nini, atakujibu. Allah subhanahu wa ta'ala huona haya mja wake anyoshe mikono, ya Allah nipe nipe, na huku Mwenyezi Mungu asimjibu. Binadamu wengine wako wanakuwa namna hiyo. Allah yarhamu Sheikh Abdullah, alikuwa ni mtu mmoja ajabu sana. Ni hamjamuona nafikiri Sheikh Abdullah, lakini Allah wengine huyu Sheikh, lakini wengi wenu hamjamkuta Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah kafa mwaka 83, watu wengine walikuwa hawajaumbwa. Shafahamu vizuri Sheikh Abdullah, wewe umuendee ukiwa na haja, basi utamtia viki, ushampa usumbufu wa kutosha, ajua hana kitu, mwambie ustadh mimi nataka kitu fulani, basi khalas ushamtia tashwishi kabisa, hatuli mara yuangia ndani mara yotoka, haitukai bwana, tuombe Mungu bwana, tuombe aona. Na subhanallah, dua zinakubaliwa mkweli. Kwa hivyo ikhlas na yakini katika kuomba ni muhimu, sababu hakuna mwingine ambaye atakutekelezea mambo yako isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah yuona haya mja wake amnyoshe mikono miwili amwombe kwa kupitia mikono haya, azirudishe mikono yake matupu. مجموعة هنا حي. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى حديث القدسي فسيما من يزمونك عليه تقوك أنا عند ظن عبدي بي ميمي نكو كني ظن مجاوانك Dhana mja wangu kiwa kwamba ni kweli mimi namuomba Mungu atanijibu, basi itakuwa ni hivyo. Lakini hapa si naomba, najaribu. Kwa habari ya kujaribu si taka huko kuonje ya choki sasa. Lakini mimi na yakini Mungu atanijibu. Kiwa kunipa lakini kuna kitu ataniondolea. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Na mja wangu mimi nitakuwa pamoja naye anaponikumbuka na kunitaja, mimi niko pamoja naye. Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo dhana yako ni vipi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ambaye atakuwa pamoja na wewe katika haja zako na maombi yako? Kubwa sana. Lakini yaqeen shart. Katika sharti ya kubaliwa dua pia ni kula halali. Kula halali. Wengine walaghai, hawali sipokuwa ni haram, kwa njia za haram. Korongo. Na mipangilio ujanja janja hivi. Ujanja janja hivi haipeleki mtu popote. Ama sampuli ya tatu, addu'a nawaan. Faida ya tatu, funzo la tatu, kwamba Sheikh ametuonyesha kwamba dua ninagawanyika sehemu mbili. Dua inagawanyika sehemu mbili, dua wa ibada wa dua mas'ala. Dua ya ibada na dua ya kuomba. Wa yuradu bihi fil Qur'ani, na yatakiwa inakusudiwa katika Qur'ani. Hadha hi taratan, wakati mwingine. Wa hadha hi taratan ukhra, wakati mwingine vile vile. Wa qad yuradu majmu'uhuma, na huenda akataka Mwenyezi Mungu kuomba maombi pale yote mbili, dua almas'ala na dua ibada yote. Fa dua almas'ala huwa talabu ma yanfa'u ad-da'i. Dua ya kuomba Mwenyezi Mungu ni kuomba yule mwenye kuomba kitu ambacho kwamba kinachomfa huyu mwenye kuomba. Wa talabu ni maombi, ma yanfa itakomfa ad-da'i mwenye kuomba, man talaba mwenye kuomba, nafa manufaa, au kashfa dhurrin au kuondolewa madhara kwake. Hiyo ni dua au masala. Kama tulipopita tukasema kwamba mja Mwenyezi Mungu ampe haja zake au amuondolee anachokiogopa. Kuna kitu fulani akiogopa Mungu akuondolee. Ama dua al-ibada fa huwa tawassul ila Allah ta'ala, ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, li husuli matlubihi, kwa kupata matakwa yake. Mja ninataka hii, au kafi sharri, au kwa kuzuia sharri, anhu kutokana naye, Mwenyezi Mungu amzuilie shari. Bi ikhlasi al-ibadati lahu, kwa kumtakasia ibada wahda peke yake. Kwa hivyo kila kitu apata katika maombi. Tutakuwa ulama katika maombi watoa faida nyingi sana. Hata sisi pia tulipitia huko katika mlango uliotangulia kwamba dua ina faida nyingi sana. Faida nyingi sana. Faida ya nne, kala Sheikh al-Islam, addu'a nawaan. Dua maombi sampuli mbili, dua wa ibada, dua masal. Wa kullu du'ain ibada, na kila dua ni ibada. Mustalzamun li du'ai al-mas'ala, ina lazimiana na maombi ya kuomba. Wa kullu du'ai mas'alatin mutadhammana li du'ai al-ibada, na kila suala ya kuomba imekosanya dua katika ibada vile vile. Ni ibada na ni maombi. قال تعالى ادعوا ربكم مومبني ملذي وينو تضرعا وونينيكيف وخفيه وكسر الدعاء ونزتوميا علماء كوبينغا wale wanaonyanyua sauti katika maombi. Tunapiga kelele bwana tunapiga kelele hizo, hiyo ni dua kweli, lakini lazima kuwe na nidhamu. Mfahamu, Mwenyezi Mungu anataka kuombwa kwa unyenyekevu na kwa siri. Masahaba radhiallahu anhu walipofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wakipanda kwenye milima waseme kitu fulani, na wakiteremka waseme kitu fulani katika kwenda jihadi wakaanza kutoa sauti. Mtume akamwambia, nyinyi hamuombi kiziwi. Mwenyezi Mungu mnamuomba samian qariba. Mwenyezi Mungu yuko mwenye kusikia, yuko karibu. Arba'u alaf, sikitikieni nafsi zenu. Haina haja ya kupiga kelele. Wewe ndio unajua unachokiomba na haja yako unajua ni wewe. Kwa hivyo takana mtu amuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala, sababu ya kutoa sauti pengine inaweza kupelekea kuomba ni nini? Ni kitu gani jamaa? Ria. Isa kuwa ria. Isa kuwa ni ria. Ile ni ibada. Wafahamu vizuri eh? طيب. وقال بل إياه تدعون بل من يزمك بك ياك انت موامبا فيكشف أو أنرلي ما تدعون إليه إلي حاجة من يوم بيا كوي من يزمك إن شاء كتاك سيكوتوا ملازمش من يزمك مبه لازمش وأمثال هذا في القرآن كثير في دعاء المسألة نوفانو كتك قرآن ينج خاصة دعاء المسألة دعاء قومبا وهو يتضمن دعاء العبادة إن كساني دعاء عبادة بلا بلا لأن السائل أخلص سؤاله لله سبولي من قومبا amemtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maombi yake. Wadhālika min afḍali al-ibādāt. Na hii ndio ibada bora kabisa kushinda ibada zote. Wa kadhālika hii ni alif. Dal alif. Wa kadhālika alif dhāka. Dhakara Allah bas. وكذلك ذاكر الله المناكي كما ديكو ميومبا يمكواني عبادة بورا فيدي فيدي متكسي فيدي فيدي يمكوا ممتاجة من يزم وتالي لكتابي نعم يسوم فيدي فيدي قرآن فهو طالب من الله في المعنى يهي وومبا تقوم يزم وكي معنى فيكون الدعاء عبادة يقوى دعاء عبادة نبصم من القرآن anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala vile vile yuamomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuamomba Allah vile vile. وقال الشيخ الاسلام ايضا الشيخ الاسلام اسمع المنتسب الى الاسلام يوتي عن يجيميزه katika uislamu fi hadhihi alazman katika zama zetu zama zake قد يمرق من الإسلام لأسباب وعند أكتوك كتك الإسلام وسبب نينجت ولوينجي ونجتقيميز كتك الإسلام وسيمكم بسيسي وإسلام كتك زمازيت وزمازا شكر الإسلام جيه وكتويت ساف وعند أكتوك كتك الإسلام وسبب نينج منها كتكيز سباب الغلو في بعض المشايخ أو مشايخ كوبيتا ميباكا كوكوائيزا نكوفاتا بعض المشايخ يوني قلوه إذا كان قلوني حرام قلوني حرام كتكشريع الله نزموه لوكتازا بن إسرائيل أسيسي فيها يا الكتاب لا تغلو في دينكم موسي وكي ميباكا كتك دينين هي لأيزا كنفانيا هوي ومن يكود يجميزا كتك الإسلام أتوك كتك الإسلام كسب غلو يا بعض يا ما شيخ شيخ فلاني حتى كسيما باطل بس انتني شيخ نساوة كويتو سيس نا شيخ فلاني كسيما hata jambo la batil basi si batil litakuwa nitageuka kwa ni sawa. Hiyo ni ughulu, yani haram. Hiyo ni ughulu, haifai katika sharia. Au ughulu fi Ali bin Abi Talib, mtu avuke mipaka kwa ajili ya kumpenda Ali bin Abi Talib kama walivyo marafidha mashia wale wanampeleka mpaka wanamfanya nini Mungu subhanahu wa ta'ala, sema kwamba walimwendea hasa akiwa hai, yeye yuko hai na ndio khalifa. Jopo la Abdullah ibn Saba likamwendea likamwambia, anta huwa, kwa ndio yule yule ati nani huyo, anta Allah, kwa ni Mungu. Ali radhiallahu anhu akasirika sana, akawashika wote, akamwamrisha mtumishi wake aitwa Kumbura, Kumbura afukue shimo kubwa, alafu ajaze kuni. Kafukuliwa shimo kubwa sana, jazwa kuni, asema hawa wapelekeni sele, waletwe kesho asubuhi. Kesho asubuhi waletwe. Amiri muminini watoa amri, wakawekwa kwenye sele, asubuhi wakaletwa. Akaambia, je, lugha yenu lile ile mlizungumza jana au mmebadilisha? Ah, lugha ni hiyo hiyo. Ali radhiallahu anhu akaamrisha watupwe mmoja baada ya mwingine katika ile moto, kila anayetupwa apiga kelele sema, tumekubali kwamba ni Mungu wewe, kwa sababu la yuadhibu binnari illa rabbanar, we ni Mungu ati ndio unaadhibu watu moto kwa damu, kama si Mungu tuadhibu, wewe ni Mungu. Kabala yako alikwenda mpaka Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu ambaye ni mdogo, kamkataza Ali radhiallahu anhu, kabala umefanya makosa, istifai mtu kumchoma mtu, hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wako, bal kuna wengine mfano wake katika somo pia, kuna wengine mimi namfungia Ali, asumu li ajli Ali, namfungia Ali. Ni ghulu hizo, mtu mfungia Mungu au Ali ni ghulu. Kitu kama hicho ni hatari kwana. Kwa hivyo sababu zipo za kumtoa mtu Muislamu katika Uislamu, nyingi tu, lakini kuna baadhi wanajua, kuna baadhi hawajui. Awil ghulu fil masih, au mtu kuchupa mipaka katika Isa bin Maryam, akasema kwamba badala ya kwamba yeye ni mtume Mwenyezi Mungu, umwite kwamba ni mwana wa Allah, au kwamba yeye ndiye Mungu hasa. Kwa hivyo hii ni ghulu, inamtoa mtu katika Uislamu. Fakullu man ghala fi nabiyyin, mtu yote anaivuka mipaka kwa ajili ya mtume, au rajulin salihin, au kwa sababu mtu mema, wajaala fihi naw'a min ilahiyya, akampa sifa katika sifa za uungu. Huyu mja ukampa sifa katika sifa za uungu. Hata innahu yaqulu, mpaka aseme, ya sayyidi fulan unsurni, ewe bwanangu fulan ni nusuru. Na ni nusuru nani? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye nusuru. Wa man nasru illa min indillah, Mwenyezi Mungu ndiye anayenusuru. Au aghithni, au nisaidie, istighatha niokoe mimi, au kaambia uruzukuni niruzuku mimi, ni shirki hiyo. Au ana fi hasabika, mimi niko katika dhana yako, wewe ni Mungu wangu, niko katika dhana yako. Nikiwa ni mwema shakuwa mwema katika dhana yako, nikiwa ni mwovu nitakuwa ni mwovu katika dhana. Yote hayo ni shirki, na watu wanazungumzia maneno kama haya, sallallahu alaihi wasallam wa nahwi hadhihi alaqwal, na mfano maneno kama haya. Sasa mtu anaposema maneno kama haya, kawa na ghulu katika mashekhe, kawa na ghulu katika mabaadhi ya masahaba radhiallahu anhum, au mtume katika mitume, au mtu mwema mpaka afikia hadi hiyo, basi mwanzo mtu kama yule yustatabu, atatakiwa atubu, aseme astaghfirullah, nimerudi kwa Mwenyezi Mungu kutokamana na tamko lile nililotamka, nimekufuru, mimi narudi. Wa ila akiwa hakutubia, kutila, atauawa, atauawa moja kwa moja. فإن الله سبحانه أخبر كم يزمون أن تبقى شخبار أنه أرسل رسلا يزمون ميتومينيزا ميتومي وأنزل الكتب من ترمشا فتاب ولن يعبد وحده لا شريك له مو عبد بكيا بس أنا كشرك سوانا الله يعني كازي ولو يفني ميتومي أمبورة vitabu vote vilivyoteremshwa ni bure, haiwezekani kitu kama hicho. Ni kazi kubwa sana wamefanya mitume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufadhili kututeremshia kitabu na kumtumiliza mtume ambaye ni mwalimu kwa kitabu kama hicho. Wala yud'a ma'ahu akhar, wala haombi pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine. Ha? Si kwamba unaomba Rabbi nipe hiki na hiki alafu tena unaongeza kiumbe kingine pale ambaye wewe kwa dhana zako ni mtu mwema. Walladhina yad'una ma'allahi alihatan ukhra, na wale wanaomba pamoja na Allah waungu wengine mithlu al-masih, mfano wa Isa alayhi salam, wal malaika, wanamuomba pamoja na Mwenyezi Mungu malaika, wala asnam, wanamuomba pamoja na Mwenyezi Mungu masanamu. Lam yakunu, hawakuwa yaatakiduna wakiamini, annaha takhluku, kwamba masanamu haya au malaika hawa au Isa huyu kwamba yuwaumba, hawaamini hivyo kabisa. Au tunzilu almatara, au viumbe kama hawa na teremsha mvua. Au tumbitu nabata, au wataotesha mimea katika ardhi, mashamba ya stawi. Haruka hawaamini hivi, hawaamini. Wa innama kanu yaabudunahum, haruka kiwaabudu tu. Au yaabuduna kaburahum, kuburahum, au yaabuduna kuburahum, au wanaabudu makaburi zao, au yaabuduna suwarahum, wanaabudu picha zao, kama ilivyo katika kaumu Nuh. Halafu wakiulizwa kwa nini hoja zao ni hii, ndio hatari. Wayakuluna ma naabuduhum illa liyuqaribuna ila Allahi zulfa, sisi hatuabudu hawa masanamu, malaika, Isa, watu wema, hatutakidi waumba wala hatutakidi kwamba waruzuku, lakini tu twafanya hivyo wakiri fataka tuwe karibu na Mungu, kwa sababu watu kutufu watu karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa madamu wao karibu na Mwenyezi Mungu, ni uzuri na sisi tuwafanye wao ni kiunganishi chetu na nani, na Allah. Pamoja na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuweka kiunganishi kati yake na kati ya waja wake. Uduuni astajibu, moja kwa moja. Ndio ulama wakasema kwa bangalea, hakusema hata kala uduuni, akatia tamko la kala, akasema niombeni, kwa sababu sije watu wengine wakasema wana maana Mungu anasema hivi. Baada ya pia tumesema tu sisi hatukufanya kitu kingine, isipatikane kitu kama hicho. Umeona namna gani hatari. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, هاوني واومبزي wetu kwa Mola Subhana wa Taala. فبعث الله رسله, فبعث الله رسله تنهى ان يدعى احد من دونه, Mwenyezi Mungu akawatuminiza mitume, mitume kama wale wakataza kuombwa mtu yote kinyume cha nani, Allah Subhanahu wa Taala. لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة, si dua ya ibada wala dua ya kutaka kuokolewa, asiombe mtu yote isipokuwa nani, Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye wa kuombwa Subhanahu wa Ta'ala. وقال ابن قيم من انواع الشرك طلب الحوائج من الميت, katika miongoni mwa mambo ya shirki ni kuomba haja kutoka na wafu, walistiana tibi na kutaka msaada kwao, watawajuhi ilehi na kuelekea wao. Wa hadha aslu shirki alalam, na ndio msingi wa shirki unaotendeka katika ulimwengu mzima. Fa innal mayta qad inqata 'amaluhu, kika huyu aliyekufa amali yake imekatika. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, ye haimiliki nafsi yake madhara wala man fadlan acha amman istaghatha bi, kwa yule anayetaka kuokolewa naye acha hiyo eh, au saala wakamwomba an yashfa'a lahu, kumwombea ila Allah ta'ala kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.